قال باب معرفة علامات الإعراب للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون. Demek diyor ki, rafın dörd əlaməti var. Demek raf ümumi bir addır. Raf ümumi addır. Lakin rafın dörd əlaməti var. Birincisi deyir, dammadır. Azərbaycanda deyir, Azərbaycan şəkli. Hələtur raf deyəndə deyirlər ki, Azərbaycan şəkli nə deyirlər? Deyirlər, adlı hal. Hələtur raf, adlı hal. Lakin feillərdə hallanma olmur deyə. Hə? Ona görə hələtur raf deyək ona. Adlı hal desə, hallama ancaq isimlərdə olur. Ad-dammatu vəl-vavu vəl-əlifu vəl-nunu. Və əqulu təstətiyu ən tərifə ənəl kəlimətə mərfuun bi vücudi əlamətin fi əxirihə min ərbə əlamətin vəhidətun minhə əsliyyə və hiyə ad-dammatu və thələthun furuun ənhə və hiyə əl-vavu vəl-əlifu vəl-nunu. Deməlidir ki, sən kəlmənin mərfu olduğunu sözün axırında dörd əlamətin olmağı ilə bilə bilərsən. Sözün mərfu olmağını bilmək üçün sözün axırında dörd dənə əlamət var. Birincisi, əsli əlamətdir. O da dammadır. Əgər sözün axırı damma ilə qurtarırsa, deməli, o söz nədir? Mərfudur. Yerdə qalan üçü isə deyir, furudur, yəni ki, hissələridir onun. Yəni, naiblərdir. Furun ənhə, ey nəibun ənhə. Aydındır. Əvəz edicilərdir dammanın yerinə olanlardır. Yəni, damma olmadıqda bu üç dənə əvəz edici onun yerinə olur. Vahiyyə və onlar da vavdur, əlifdir və nundur. Aydındır. Damma olduqda əsli əlamətdir, damma olmadıqda ona əvəz edən bu üçündən biri olacaq. Vav, əlif, nun. Mavadiyo damməti. Damma yerləri. Hansı yerlərdə damma olur? Əsli əlamət olan damma açıq aydın sözün axırında olur. Qalə fə əmmə dammətu fətəkunu əlamətən lirrafi fi ərbəti məvadiə. Əl-ismil müfradi və cəmi təksiri və cəmi müənnəti səlimi və fi'li mudari ləzi ləm yəttəsil bi əxirihi şeyun. Deməlidir ki, damma əlaməti olur rafın dörd yerdə. Mufrad isimdə, mufrad isim, isim mufrad, mufrad nə, isim mufrad nəyə deyirlər? Mədəllə alə vahidin əv vahidətin. Mədəllə alə vahidin əv vahidətin isim mufraddır. Və cəmi təksir, hə? Cəmi təksir indi götürəcək nədir? Və cəmi müənnə səlim, qadın cins, sınıq cəm, cəmi təksir sınıq cəm, bayaq da daxili cəm. Və cəmi müənnə səlim, qadın cinsin sağlam cəmi, vəl-fəl mudari, mudari feyli, əl-ləzi ləm yəttəsil, bi əxirih şey. Hansı ki, o fəl mudarinin sonuna heç bir şey qoşulmuyub. Aydınlı qoşulmamış vəziyyətdə. Və qulu təkunu dammətu ələmətən alə rafi'l kəliməti fi ərbəti məvadiə. Əl-məvdul əvvəlu əl-ismül müfrad, vəl-məvdul thəni cəmu təksir, vəl-məvdul thəlithu cəmu mənəsə səlim, والموضوع الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل به الف اثنين açıqlayır nədi qoşulan ikili əlifi vav cemaa ولا ياء مخاطبة ولا نون توكيد خفيفة او ثقيلة ولا نون نسوة. Deməli fəil mudarinin sonuna 4 dənə qoşulanı istisna elədi. 4 dənə qoşulansız bu qoşulanlar olanda vav olmayacaq. Damma olmayacaq əlamət. Lakin bu dörd qoşulanlar olanda bu dörd dənə qoşulan söz bu artırmalar olduqda, damma qoşulduqda, damma feil mudarinin əlaməti sayılmayacaq. Yəni artıq orada görsənməyəcək. Birincisi əlif isneyindir. Məsələn, təzhəbəni. Təzhəbəni. Sözün axırında damma müşahidə olunmadı. Vav cəmaət. Təzhəbunə. Və lə yə müxatibətin. Yə müxatibə. Təzhəbinə. Hə? Yə qoşuldu. Təzhəb sözün köküdür. Bədən sonra yə gəldi. Yə müxatib olmasın. Və lə nun təukidin. Təzhəbənə. Xafifə əv thəqilə. İstəyir şəddəli, xafifə şəddəsizdir. Thəqilə şəddəlidir. İstəyir xafif olsun, istəyir səqil olsun. Ha? Təzhəbən və yaxud da təzhəbənnə. Və lə nunu nisvətin. Təzhəbnə. Təzhəbnə. Ha? Əntunnə təzhəbnə. Aydındır. Təzhəbnə. Həmin o sondakı nun, nun nisvədir. Nisvə eyni isə. Qadın cinsin nunu. Ha? Və əmmə, deyir ki, əmməl ismül müfradu fəl muradu bihi hə hünə mə leysə müthənnən və lə məcmuğun və lə mülhəqan bihimə və lə min əsməl xamsəti. İsm müfrad nədir? Buradakı istək deyir, onunla bayaq dedik, mə dəllə alə vahidin əv vahidədir. Mə leysə müthənnə, ikili olmasın. İsm müfrad, ikili olmayanlar edirlər. Kitəbəni, ism müfraddır, yox. Çünki deyil. Və lə məcmuğan muslimunə ism müfrad ola bilməz. Və lə mülhəqan bihimə mülhəq ey vəslən bihimə qoşulmasın onlardan hər hansı bir ikisinə. Yəni ki, söz ləfsi cəhətdən ikiliyə və yaxud da cəmə oxşasa belə mülhəq nə deyirlər? Ləfsi cəhətdən ikiliyə və yaxud da cəmə oxşasa və yaxud da hər hansı bir şeyə ləfsi cəhətdən oxşuyursa, lakin mənacə o nə ikilikdir, nə də cəmdir. O sözlərə deyirlər mülhəq. Mülhəq. Aydındır. Məsələn, isnəni. İsnəni. İsnəni iki deməkdir, hə? Lakin ikinin təki nədir? İsnənin təki nədir? Məsələn, kitəbənin təki kitab kitabdır. Kitəbun və kitəbun. Kitəbəni, kitəbun və kitəbun. İsnənin təki nədir? Ha? İsnə. Təki yoxdur. Təki yoxdur deyə ona deyirlər mülhaq müsənnə. Aydındır? Aydındır məsələn? Əşrunə. Əşrunə ləfsi cəhətdən cəm müzəkkər səlimdir. Lakin əşrunə, sələsunə, ərbaunə, tisunə, xamsunə bu kimi sayların heç birinin nədir? Təki yoxdur. Ona görə də onlara deyirlər mülhaq bi cəm müzəkkər əs-səlim. Mülhaq bi cəm müzəkkər əs-səlim. Aydındır. Ləfsi cəhətdən oxşuyur, məna cəhətdən ödəmir cəmin, ikiliyin və yaxud da nəyinsə şərtini. Məsələn, Ərafət. Ərafət yer adıdır. Və hamı bilir ki, o yer bir dənədir. Düzdür. Həcc ziyarətindəki yer adı. Lakin Ərafət bir yer adıdır. Lakin Ərafətin sonundakı əlif tə cəm müənnəs səlimin əlif təsidir. Deməli söz ləfsi cəhətdən. Hə? Yəni söz ləfsi cəhətdən cəm müənnəs səlimdir. Lakin mənaca mülhaq. Mülhaqdır. Ona görə elə sözlərə deyirlər mülhaq. Mülhaq bi cəm müənnəs səlim, mülhaq bi cəm müzəkkər səlim və yaxud da mülhaq bi müsənnə. Aydındır? Və deyir ki mülhaq olmasın o ikisinə. Və lə minəl əsməil xamsəti. Bələ min əsməl xamsəti. Əsməl xamsə inşallah qabaqki dərsdə götürəcək. Hə, hamısını bir az qabaqda. Səvaun əkənəl muradu bihi müzəkkəran mislu Muhammed, Aliyun, Həmzətu əmkənəl muradu bihi müənnəsin. Yəni bu ismin müfradla istəyir məqsəd olsun kişi cinsi İsm müfrad dedikdə istəyir kişi cinsində olsun söz. Muhammed, Ali, Həmzə. Və yaxud da qadın cinsi olsun bu ism müfrad. Məsələn, Fatimətu və Aişətu və Zeynəb və səvaun əkənə dammətu zahirətən kəmə fi nəhvi hədərə Muhammedun. Və istər dedir, bu ism müfradda damma, zahiri damma olsun. Məsələn, hədərə Muhammedun. Ha? Hədərə fiil madi, məbni alə fəthə, Muhammedun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-damma adh-dhahiratu. Ha? Wa safarat Fatimatu. Ha? Zahira ad-damma düzdür Fatime sözünün altında. Am kanat muqaddaratan. Na hadara al-fata wal-qadi wa akhi. Ha? Bax keçdiyimiz təqdiratın üçünü də yazıbdı. Nahwi wa nahwi tazawwajat Leyla və Nu'ma fə فإن محمد وكذا فاطمة مرفوعان وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة والفتى شنجي مثال دانشر والفتى ومثل ليلى ونعمة مرفوعات بنلار ده مرفولاردان ده أيضا ده فتى سوجو ليلى سوجو نعمة سوجو ليلى نعمة قزاتلار وعلامة رفعهن ضمة مقدرة لكن فتى ليلى نعمة سوجلارن رفع علامتلاري ضمد لكن ضمة تقدير ده على الألف على الألف في الفتى وليلى ونعمة تجد ألف ندي ألف مكسورة ألف أيضاً ده لكن dedik ki sözün axırı ألف لا قرطارırsa ona deyirlər nə اسم مكسور أيضاً ده مقدرة على الألف منع من ظهورها onun zahir olmanı yani görsənməyini manesili törədibdir nə التعذر üzürlü səbəb yox ya ilə qurtarırsa əliflə qurtarırsa deyirlər təəzzür ya ilə vavla qurtarırsa deyirlər çətinlikdir fəql əliflə qurtarırsa təəzzür والقاضي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل قاضي مرفوض يعني اصلا نجد قاضي يو لكن belə demək olmaz çünki ərəblər deməyiblər düzü مرفوض رفع علامتي de dammadı təqdirdə olan damma aləl yay yəni üzəndə منع من ظهورها mani olub onun zahir olmanı əs-səqlu ha ötən dərsdə demişdik ki yay ilə vav üzərində damma ilə kəsrə çıxmır ha tələffüz olunmur lakin fəthə lixiffətihə yəni yüngüllüyünə görə nə olur çıxır üzə yəni tələffüz olunur və yaxud yazıcı görsənir və əxi yəni əxi sözü mərfuun və aləmətu rəfihi dammətun müqəddərətun alə mə qablə yəil mütəkəllimi deməlidir ki əxi sözündə əxi sözdə mərfudu raf əlaməti də nədir? Damma müqəddərə təqdirdəki damma alə mə qablə yəil mütəkəllim yə mütəkəllimlə qarşıdakın yəni qarşıdakı nə doğru hərfdir hə? Xa hərfinin üzərində olmalıydı düzdür, damma lakin bir hərfə, xa hərfinə yəni bu misaldakı xa hərfinə iki hərəkəni yazmaq tələffüz eləmək mümkün deyil çünki yə müxatibə yə mütəkəllimə tələb edirdi ki, olardı kəsrə ha? Lakin sözün əxun sözünün mərfuluğu tələb edirdi, olardı damma ona görə də əxu i mümkün olmurdu ona görə ikisindən biri təqdirə keçməliydi və təqdirə keçən də hə, damma olur, çünki yəyə müvafiq kəsrə idi aydındır, yə mütəkəllimə müvafiq kəsrə idi ona görə də deyir ki və aləmətu rəfihi dammətun müqəddərətun alə mə qablə yə il mütəkəllimi mənə min zuhurihə hərəkətül münasibəti münasiblik hərəkəsi münasiblik hərəkəsi nədir? Hə? Kəsrədir kəsrə münasib idi ki xanın üzərində kəsrə, xanın kəsrə olsun burada hə və əmmə cəmmü təksir fəl muradu bihi mə dəllə alə əkthər min ithnəyn əv ithnətəyn mə dəllə alə əkthər min ithnəyn əv ithnətəyn mə təğəyyür mə təğəyyürin fi sığati mufradihi deməkdir ki cəmmü təksir yəni Azərbaycan dilə sınıq cəm və yaxud da daxili cəm forması fəl muradu bihi məqsəd nədir? Mədəllə alə əksər min itnəyin əv itnətin ikidən çox istəyir söz qadın cinsli olsun istəyir ikidən, ikidən çox sözə dəlalət eləyən nədir? Cəmlərdir ikidən çox mə təğəyyürün fi sığati mufradihi lakin bu dəyişiklik olsun deyir sığa mufradihi təkliyinin modelində, formasında əhsən aydındır siğa sözün mənası nədir? Forması, təkliyinin formasında yəni təkliyinin üzərində baş versin və ənva təğiyyür və ənva təğiyyür il məvcudəti fi cümu et təksiri siddə dəyişiklidir, 6 şəkildə baş verə bilər cəmi təqsirlərdə. Təğayyurun bir şəkli leysə qeyru təğayyur bir şəkli əşşəkli dedik qabaqda nədir? Əşşəkli əl-hərəkətü. Aydındır. Dəyişmə olsun hərəkədə. Təğayyurun bir şəkli bil-hərəkəti. Leysə qeyru. Digər qeyri bir şey dəyişməsin. Dəyişmə ancaq nədir? Hərəkə baxımından dəyişibdir. Məsələn, nəhv. Əsədun və ustun. Ustun. Dəyişən yeni bir əlavə var əsəd sözünə. Hərf xeyir yoxdur. Dəyişən yalnız nədir? Hərəkələrdir. Hərəkələrdir. Sinin hərəkəsi sinin hərəkəsi sükunlanıbdır. Əlifin də fəthəsi dammalanıbdır. Və nəmirun və numurun. Aydındır, əlavə hərfi yoxdur. Əlavə hərəkə var. Dəyişən hərəkədir. Fə innə hurufəl mufradi və cəm'i vəl cəm'i fi hədəyn əl-mithəleyn muttəhidətun. Muttəhidə, yəni ki, nədir? Eynidir, bərabərdir. Birdilər. Ha? Deməlidir ki, bu sözlərin təkliyinin hərfləri də, cəmliyinin hərfləri də nədir? Eynidirlər. Vəl-iqtiləf beynəl mufradi vəl cəm'i innəmə huva fi şəklihə. Aydındır? Fi hərəkətihə. Müxtəlifliyi hərəkələrdədir. İkinci növ, dəyişmə cəmi təqsirlərdə təğayyurun bin naqsi leysə qeyrun. Təğayyur bin naqsi ey bil hərfi. Hərfi də cəhətdən naqisli olacaq. Yəni, azalma var sözün kökündən, sözün təkindən. Nəhvu. Tuhəmətun və tuhəmun. Və tuhəmətun və tuhəmun. Hər iki sözdə təmərbutalar düşüb cəmlərdən. Fəəntə təcidu əl-cəmə qad nəqəsə hərfən fi hədəyn əl-mithəlin və huvə təv və bəqil huruf alə həlihə fil mufradi. Aydındır. Qeyri hərflər necə var? O cürdə qalıblar. Ha? Üçüncü növ deyir nədir? Təğayyurun bi ziyadəti leysə qeyr. Dəyişiklik artırma ilə olubdur. Artırma yenə nədir? Hərf artırmasıdır. Məsələn, sinvun, sinvan. Fi misli qavli tealə, sinvanu və qeyru sinvanin. Dördüncü növ təğayyurun fi şəkli, mə'an naqsi. Həm hərəkə dəyişəcək, həm də sözün kökündən, yəni təkindən, mufradından nə olacaq? Hərf düşəcək. Deyir, nədir nəhu? Sərirun və sururun. Sururun. Yə düşüb, hərf düşüb və həmçinin hərəkələr dəyişibdir. Sə olub su, həmçinin ranın kəsrəsi düşüb, olub nə? Damma. Və kitabun və kutubun. Və əhməru və humrun. Və əbiyadu və beydun. Aydındır. Təğayyurun fiş, beşinci növ təğayyurun fiş şəkli məz ziyadəti. Həm hərəkə dəyişib, həm də ki, mufrada yeni əlavə hərf var. Nəhv, səbəbun və əsbəbun. Aydındır, iki əlif daxil olubdur mufrada. Və batalun və əbtalun. Və hindun və hunudun. Və səbəun və sibəun. Və zibun və ziəbun. Və şücaun və şücaanun. Aydındır, altıncı növ. Dəyişmə cəmi təqsirdə deyir ki, təğayyurun fi şəkli məziyyədəti van naqsi. Cəmiyyən. Həm hərəkə dəyişib mufradda, həm mufraddan hərf düşüb, həm də mufrada yeni hərf daxil olubdur. Aydındır. Mufraddan həm hərf düşüb, həm də mufrada yeni əlavə hərf qoşulubdur. Nəhu, kərimun kuramə'u. Kərimun. Yə düşüb. Kuramədə aydındır. Və yeni olaraq əliflə həmzə daxil olur. Həm də hərəkələr dəyişir. Rəğifun və ruğfənun. Ruğfən. Düşən nədir? Yə düşüb. Ha? Əlif və nun artırılıbdır. Və kətibun və kuttəbun. Kətibun. Nə əlavə olunub? Yeni bir tə. Yox, əlif bir tədən sonra keçib. Yeni bir tə əlavə olunub. Aydındır. Lakin ikinci kədən sonra, kəftən sonraki tə, kəftən sonraki əlif nə olub? Düşübdür. Və əmirun və umərau. Aydındır? Ha, ya düşüb, yenə də əlif əvəz olunubdur. Ha. Və hədihi l-ənvə kulluhə təkunu mərfu'a bid-damməti. Səvaun əkənəl muradu min lafzil cəmi müzəkkəran nəhu ricalun və kuttabun əm kənəl muradu minhum müənnəthən. Deyir ki, bu cəmlər, yəni cəm-ü təksirlər nə olur? Daiman mərfu olur damma ilə. Aydındır. Yəni əvəz edici heç nə yoxdur. Onları daiman nə olur? Damma ilə mərfu olur. İstəyir, cəm müzəkkər, istəyir, bu cəm olsun kişi cinsində, məsələn, ricalun, kuttabun, və yaxud da olsun bir qadın cinsində, məsələn, hunudun, hindun sözünün cəmi, və zəyəni bu, zeynablar. Və səvaun əkənəb dammətu zahirətən, kəmə fi hədihil əmsiləti, əmkənət müqəddərətən, kəmə fi nəhvi, səkəra və cərhə, nəhvu, əzəra və həbəli. Həbələ. Deməli, deyir ki, və istər də deyir bu damma, yəni cəm-ü təksirin sonundakı damma, istəyir zahir damma olsun, necə ki, ötən misallarda, ricalun, kuttabun, və yaxud da istəyir deyir təqdirdəki damma olsun. Məsələn, səkəra, səkəra sözündə damma nədir? Təqdirdədir. Mənə min zuhurihə nədir? Ət-təəzzür. Aydındır, çünki əlif nə ilə qutarıb? Maqsura ilə qutarıb. Yəni, əlif ilə qutaran sözlərdə təəzzür olur. Və cərhə həmçinin, mənə min zuhurihə ət-təəzzür. Və əzara həmçinin, və həbələ həmçinin. Təqul, qamə ricalu və zəyənibu. Və zəyənibu. Fətəciduhumə mərfu'in biddamməti zahirəti. Və təqul, hədərəl cərhə və ləəzərə fəyəkunu kull minəl cərhə və ləəzərə mərfu'an biddamməti müqəddirətin aləl əlifi. Mənə min zuhurihə ət-təəzzür. Aydın. Və əmmə cəmul müənnəs əs-səlim fəhvə mə dəllə alə əksər min ithnətəyni biziyadəti əlifin və təyin fi əxirihi. Aydındır. Demək, Şeyx Hüseymin amma deyir ki, tərif başqa cür deyir, deyir ki, mə dəllə alə sələsətin fə əksər. Aydındır, üç və çox. Həkim deyir ki, ikidən çox. Yəni, bu cür də demək olar, bu cür də demək olar. Mənaca eynidirlər. Eynidir, mənaca. Fə əksər, mə sələməti binəi mufradihi. Mufradi. Mufrad. Və qeylə, mə cümə bi əlifin və təyin məzidətəyin alə mufrad. Mufradi. Misal, hindun və hindətun. Deməli, Şeyx Muhyiddin deyir ki, nədir? Mə dəllə alə əksər min ithnətin. İkidən çoxa dəlalət eləsin. Cəmmənə səlməyədir. İkidən çoxa. Və sözün sonu ziyadə olsun, artırma olsun sözün sonuna. Əlif və tə. Şeyx Hüseymin tərifinə görə, tərif daha gözəldir. Deyir ki, mə sələməti binə mufrad. Sözün kökü mufradı, salamat qalsın, aydındır, yəni ki, dəyişiklik olmasın. Və bu halda dəyişiklik olan halda o artıq cəmmə nəsəlim yox, o artıq nə sayılacaq? Cəmmü təksir, aydındır, aydındır. Məsələn, məsələn, beytun sözünün cəmi nədir? Əbiyyət. Buyut və yaxud da əbiyyət. Əbiyyət. Aydındır. Əbiyyət. Sonunda sözün əlif tə var. Əlif tə var. Lakin bu əlif tə nədir? Əlif tə əlavə əlif tə deyil. Çünki tə sözün kökündə var idi. Həmçinin biz qeyd elədik ki, mə əsələmə binə mufrad. Əgər olsaydı beytət, hə, deyərdik ki, bu nədir? Cəm mənəsəlimdir. Lakin söz dəyişikliyi necə olub? Beytun, yəni mufradın siğası, forması dəyişilib. Əgər siğası dəyişilirsə, artıq o nədir? Cəm-ü təksirdir. Aydındır? Aydındır, laf istəyir sözün sonunda əlif tə olsun. Məsələn, məutun əmbuatun. Meyitun əmbuatun. Hə? Əmbuatun. Sonu əlif tə ilə qurtarır. Lakin, nədir? Sınıq cəmdir. Çünki nə üçün? Əgər olsaydı meytətun, hə, deyərdi o, nədir? Cəmmənə səlimdir. Lakin sözün sonu, sözün sonunun əlif təsi əsli, yəni müfraddan götürülmədi. Ha, əlbəttə. Deyək, nəhu? Zeynəbət və Fatimət və Həmmamət təqul cəə zeynəbətu وسافر الفاطمات فالزينبات والفاطمات مرفوعان وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة ولا تكون الضمة مقدرة في جمع المؤنث السالم deməli cəm müənnəs səlimlərdə damma heç vaxt təqdirdə ola bilməz. Yəni elə bir anlayış yoxdur ki, təqdir olsun. İlla ində idafətihi liyail mutakallimi. Ancaq cəmmənə səlim yə mutakallimə qoşulsa. Nəhv hədihi şəcərati və bəqarati. Aydındır? Hədihi şəcərati şəcəratun nədir? Şəcərat cəmmənə səlimdir. Ha? Mərfu'un və aləmətu rəf'ihi əd-dammə əl-muqaddərə mənə min zuhurihə. Ha? Ya mütəkəllim. Aydındır? Ha. Düzdür? Sonra deyir ki, fəin kənət əl-əlifu qayrə zəidətin bi-ən kənət məvcudə fil-mufradi nəhu əl-qadi vəl-qudat. Əgər deyir, əlif birinci başda da əlif. Əlif tə idi əslən əlavə olunan. Birinci deyir ki, əlif. Əgər əlavə olunan bu əlif zəidə əlif deyilsə, yəni əlavə artıq əlif deyilsə, ha? Və o mövcud uydu. Bu əlif mövcud uydu mufradda. Məsələn, qadi, qudat. Və da'i, duat. Ləm yəkun cəmu müənnəs səlim. Səlimən. Bəl huvə xeynə izin cəmu təksir. Cəmu təksirim. Və kəzəlikə ləv kənət ətə leysət zəidə. Əlifdən danışdı. Cəmmənə səlimin sonuna qoşulan əlif tə olur. Hə? Əlifdən danışdı. Sonra dedi ki, baxmayaraq ki, o isimlərdə əliflə bərabər qoşulan axır əlif təmərbuta idi axı. Yəni bizim əlif tə cəmmənə səlimdə qoşulanlar açıq tə olmalıdır. Hə? Bu birinci rədd idi. Və kəzəlikə ləv indi ikinci tərəf təyə keçib. Və kəzəlikə ləv kənət ətə leysət zəidə. Tə əlavə deyilsə. Yəni əlavə olmuş tə deyilsə. Bi ən kənət məvcudə fil mufrad. Belə ki deyir, o məvcud idi. Var idi tək halda. Sözün təkində. Nəhu meytun və əmvatun və beytun və əbiyyətun və səvtun və əsvatun. Baxmayaraq ki, sözün axırı tədir. Hə? Hətta ondan qabaq əlif də gəlir. Lakin bu cəm müzəkkər səl, cəm müənnəs səlim deyil. Cəm təksirdir. Aydındır. Çünki, nə üçün? Çünki müfrad cəm müzəkkər səl, cəm təksir nəyə deyirdilər? Hə? Təkliyin modeli dəyişilsin. Təkliyin forması dəyişsin. Təğayyür fi siqati mufradihi. Dəyişmə, hə? Siqa mufradda olsun. Yəni, sələmə binəl mufrad qalmasın. Hə? Təkliyinin, modelinin sağlamlığı, yəni ki, toxunulmazlığı qalmasın. Onda, əgər təkliyin modeli dəyişilibsə, ora hansısa bir əlavə və yaxud da əksilmə olubsa, buna cəm təksir deyilər. Əgər yox, təkliyin modeli qalıbsa, və ora əlif tə əlavə olunubsa təkliyin qalan modelinə, ona deyiləcəm müənnəs əs-səlim. Aydındır? İrəlidə götürəcək ki, təkliyin modelinə. Əgər vavnun əlavə olunursa, ona deyilər nə? Vavnun və yaxud da yənun əlavə olunursa, ona deyilər cəm müzəkkər səlim. Həmçinin cəm müzəkkər səlimdə də şərtdir ki, nə olsun? Siğa, binə, sələmə, binə mufrad olsun. Aydındır? Və əmməl fiilül mudari'u fənəhvu yadribu və yaktubu fə kullu min hədəyin əl-fi'lin mərfu'un və aləmətu rafi'ihi əd-dammətu əd-zahiratu. Amma deyir, feil mudari, məsələn, yadribu sözü və yaktubu yaktubu deyir, nədir? Bütün hər bu iki misalın, bu iki feilin deyir, hər biri deyir, nədir? Mərfudur. Və rafının, mərfuluğunun əlaməti zahir dammadır. Yəni, görsənən üzdə olan dammadır. Və kədəlikə yəd'u və yarcu fə kullu minhümə mərfu'un və aləmətu rafi'ihi dammətun müqəddəratun aləl-vavi. Mənə min zuhurihə əs-səql. Və həmçinin deyir, yəd'u və yarcu feilləri. Hər biri deyir, bunların deyir, bu feillərin mərfudur və rafının əlaməti, mərfu olmağının əlaməti deyir, dammadır. Lakin damma nədir? Təqdirdəki dammadır. Vavun üzərində olan təqdirdəki damma. Və o dammanın deyir, görsənməyi nədir? Maneçilik törədib deyir, çətinlik, ağırlığı, yəni ki, dildə tələffüz olmaq çətindir. Və kədəlikə yaqdi və yurdi fə kullu minhümə mərfu'un və aləmətu rafi'ihi dammətun müqəddəratun aləl-yəi mənə min zuhurihə əs-səqlu. Həmçinin deyir, yaqdi və yurdi feilləri. Hər biri deyir, mərfudur və rafın əlaməti təqdirdə olan dammadır, hansı ki, yənin üzərindədir. Aydındır. Maneçilik törədib onun zahir olma görməyinə əs-səqlu. Kəzəlikə yardo və yəqvə fə kullu minhum mərfu'un və aləmətu rafi'ihi dammətun müqəddəratun aləl-əlifi mənə min zuhurihə ət-təəzzür. Ötən dərslərimizi götürdük ki, əlif sözün axırı əliflə qurtararsa orada üç hərəkədə təqdirdə olur. Sözün axırı əliflə qurtararsa. Sözün axırı yə ilə və yaxud da vavla qurtararsa iki hərəkə damma ilə kəsrə təqdirdə olur. Fəthə isə xəfifliyindən görsənir. Və qavluna əllədi ləm yattasıl bihi əlifu thneyni əv vavul cəmaati əv yəu müxatibətin yuxricu məttasılə bihi vahidun min hədihil əşyəi əs-sələsəti. Deməli deyir ki, biz haçan ki dedik əllədi ləm yattasıl bihi əlifu thneyn İkili əlifi qoşulmasın. Yəttəxil bihi bi fi'li mudari. Qoşulmasın ona, yəni fi'li mudariyə. Qoşulmasın ikili əlifi. İkili əlifi. Sonra qoşulmasın cəmaat vavı, sonra qoşulmasın ya müxatibə. Əgər bunlar qoşularsa bu üçü, nə olur? Onda damma ilə eyrab eləmək mümkün olmur. Artıq nə olur? Damma ilə eyrab eləmək qaydası pozulur. Sonra deyir ki, fəmət təsələ bihi əlifu thneyni nəhvü yəktubəni və yansurani və mət təsələ bihi vavul cəmaat nəhvü yəktubunə və yansurunə. Aydındır, əlifu thneyni yəktubəni bədən sonraki əlifi deyir. Bundan qabaq ki. Həmçinin vav cəmaat nəyi deyir? Bədən sonraki vav yəktubunə də nundan irəldəki. Və yansurunə və məttəsələ bihi yəul müxatibəti. Qadın cinsinin yəsi, müxatibin yəsi, xitab olunanın. Nəhu təqtubinə, təqtubinə, bədən sonraki yə. Aydındır, yəl müxatibədir. Və lə yarfa'u xinə idin biddamməti. Nə olmur? Bu zaman deyir, dammayla raf olunmur. Deyilməz ki, mərfu'un biddamməti. Aydındır. Çünki nə olub? İttasələ bihi əlif-i thneyn, əvvəl cəmət, əv ya müxatibə. Aydındır. Biz dedik ki, mərfu olur damma ilə izə ləm yattasıl. İzə ləm yattasıl bəxir fəil mudari. Nə? Əlif-i thneyn, izə ləm yattasıl bəxir fəil mudari. Amma burada ittasələdir. Aydındır. Əgər qoşulmasaydı, onda deyərdik ki, mərfu'un biddamməti. Lakin qoşulubdur bu üçündən biri. Ona görə deyirik ki, nədir? Damma ilə raf olunmaz. Bəl yurfa'u bi thubutin nuni. Sabit nunla. Sabit nun sözün, feillərin axırındakı yədən, əlifdən, vavdan sonraki nunu deyir. Təhlil eləyərkən deyilir ki, mərfu'un bi thubutin nun. Aydındır. Feil mudari, mərfu'un və aləmətu rafi'ihi thubutin nuni. Aləmətu rafi'ihi thubutin nun. Aydındır. Thubutun nun. Thubutun nun, əksi hədfun nundur. Düşmüş nundur. Sonra deyir ki, vəl əlifu, əvəl vəvu, əvəl yəu, fəil. Əlif, vav və yə həmin o thubutun nundan sonraki nədir? Faildir. Və səyəti idah vəlikə. Bu məsələndir izahına qarşıda gələcək. İnşallah. Və qovluna və lə nunu təvkidin xafifətun əv thəqilətun. Və həmçinin deyir, feil mudari, feil mudarinin sonuna qoşulan nun təvkid olmasın. Xafifə, yəni şəddəsiz. Thəqilə, yəni şəddəli. Yuxricu əl-fi'ləl mudari'a əl-ləzi ittasalət bihi ihdə ən-nunin. Aydındır. Nun təvkidi qoşulmasın deyəndə iki nundan deyir, biri çıxır. Məsələn, nəhu qolu ta'alə ləyüscənənə və ləyəkunəm minəs-sağirin. Ləyüscənənə feilin sonuna nə qoşulub? Nun təvkid əl-thəqilə. Əl-thəqilə. Aydındır. Ona görə də sözün, feil mudarinin özü nə ilə qurtarıbdır? Hə? Nun təvkiddən, nun təvkid səqiliyədən qarşısında nə gəlibdir? Fəthə. Hə? Yusgənənlə Yusgənənlə sonuncu nun, hə? Nun təvkiddən irəlidəki nun fəthənin üzərindədir. Hə? Fəthənin üzərindədir. Məbnidir aləl-fəth. وَالْفِعْلُ حَيْنَ اِذٍ مَبْنِيٌ عَلَى الْفَتْحِ Aydındır. Nun təvkiddən, şəddəli nundan irəlidəki nunun hərəkəsi nədir? Fəthədir. Artıq dammalı burada eyrab eləmək mümkün deyil. Aydındır. Ona görə də qoşulanlardan biri də nun təvkiddir. Xafifə əv thəqilə. وَقَوْلُنَا وَلَا نُونُ نِسْوَةٍ Və həmçinindir, olmasın nun nisva. Yəni, feil mudarinin sonunda həmçinin nun nisva olmasın. Nisva, ey nisə, qadın cinsinin nunudur. Yuxricu əl-feil mudari əl-ləzi ittasalət bihi nunu nisva. Nəhv, qolu subhanə və tealə, vəl-validətu yurdi'nə. Yurdi'nə, yurdi'nə. Sözün sonundakı feil mudari sonundakı nun, nunu nisvadır. Aydındır. Feil mudariyə nun nisvə qoşulub deyə feil mudariyə artıq nə olub? Məbni olub sükunun üzərində. Yəni feil mudarin axırıncı hərfi olan ayn hərfi sükunun üzərində məbni olub. Vəl fi'lu hinə izin məbniyyun aləs sükuni. Aydındır da burada damma məsələsi olmayacaq.